tuliopita uliona, nikavumilia, nikang'ang'ana sinao. Kuna vijidada inazanga utaona, vikijipitisha vinatiisha utaona. Uambie viongezi neno nishaweka nukta, wajue nilitulia sikufurukuta. Uambie umenibana sikufurukuta, mie nipeleke vyovyote mwendo wa kusha. Uze karanga nireridhia kidogo tutachanga, wanasema minipiga manyanga, niroge niue nimekundwa na nyakanga. Nikumbate kama mtoto kuna panapofunika nikiwasha, ananishona palipochanika, sitomwacha. Ila unajuaga mimi mwenzako na kupenda, napenda kweli kweli, yeah. Tena baby mwenzako mimi endapo kinitenda, napenda kweli kweli. Hata uze karanga tutachanga, wanasema umenipiga manyanga, niroge niue nimefundwa na nyakanga, nikumbate kama mtoto.